होई रे रे रे होया रे होई यमुना तीरे होया रे होई यमुना यंदु के नुगु इंता नलपति नाहु रे ये किताय तोड़ी कूड़ावा यमुना यंदु के नुगु इंता नलपति नाहु रे ये किताय तोड़ी कूड़ावा नल्ला नल्ला निवाडु निन्नो पवित्र ना मलपु सयनलो ना नलपे निकट ना होई रे పల్లెలోకెల్లా రూపైనా